بسو زادو پل گیره با اسوزی دیده و تا نرانی زکیگی او دا گیره بی یا غبوله چه تا اسوزی دا رانا چه بله شوی دا ندار ختمه دو ندا دا برسه عرضه تا یمشی بیهی فی الناسه او چه کم دا رانا والا کسته ناغ پا دغی رانا بانه مسته درویش خدا مسته ہے نشرقی ہے نغربی دا اللہ ملنگ چه دے اگر ایر مسته ندے دا مشرق دے او ندے مغرب دے لا شرقیہ ولا غربیہ دے دے چا دے نا گر میرا ندہلی نصفاہان سمرقن اقبال لے زمان کور پا دیلی کم نرے اصفاہان کم نرے سمرقن کم نرے حق کا خبر دا چکم تاریخ ابن زیاد کرے دا ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس چی زمان دا رب وطن دے نزمان وطن دے او التب دارانا رسول غواری یمشی بیهی فی الناس کمم مسلو فی الظلماتیم پشاند آغا چاکی دیشیم چی غیی پتی اروکی لیسا بی خارج منها بلکل تی وطن کی نوی دا وطو تیارو دینا دا غیتی ارو دا کفرنا الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور کذالکا دا علت تی دا لیسا بی خارجن دا پارا چه دی دا ظلماتو نا دا وطو نده اوم دا کشان زوینا للکافرین خیست کڑی شوی دی کافرانو تا ما کانو یا ملون اغا چه دی کم ملون اکیم پینزم عاقبا و کدالک جعلنا سلورم اکی علماء اکرام چه وطوی اغی خلاف شوی دی دا اغی ذکر اوش و کدالک جعلنا لکل نبیین وسی ځان سره غټان یو دے کړلو د کلی مشران یو دے کړلو مجرمان یو دے کړلو او د حق مقابله بکی دا قواو پکې ومی هم د کجان جعلنا فی کل قريه من غردول دے پار یو کلی کې لکه پدې مکه کې سناجیت شتا د قریش مشران دی بغیر د دین بل کار نشته چې مکرونه کی پیغمبر بارکی امہ کر کی ویزیم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو کا و یقتلو کا و یخرجوک مکرون لدی عدتو نو پا ہر زی کے ام دغ کار دے چی دا کری خلق چی بدماشان دا غلط علمان دا دان تر یو دے کی اور حق پرستو خلاف کی فی کل قریت ان پار یو کلی کے اکابر غٹانو غٹ خلقو مجرمی ها بدماشان در اغی کلی مجرمان در اغی کلی اکابر دو کس مرویده اکابر ویلی دی یو اکابر مجرمی هایی دداس اکابر رو بنا منه یو اغا اکابری چه کلی اکابری خیستا اکابری دیو منه داغ مشران و منه چه غیتا حق تربتا رابلی لیم کرو فی هم ددیر پارا چه مکرون جوڑ که دی پدی کلی کیم گمراہے تا خلق را بلی پدی کلی کے لیم کرو دا مانا اللہ والا مال ورکڑ دے مالدار دے ناغ مال پا دے لگی چی دا اسلام خلاف سکیمو نکی او سازشو نکی او مکرو نکی دوکے دروغ چغلے غیبتونا او بیمانے دا دی کار دے لیم کرو فی حد دے مجرمان وما يمكرون الا بانفسهم دو سمری ذکر کی اول او دی چلول نہ کوي الا بانفسهم مگر د خپل ځانونو سره دی وی چلو وسرو کو بس یو مکر جو کړ د خپل مکر کو پخپل باندې انخلی اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم چې د دې کوم تدبیر دې دا بجوړي کی تدمیر وما يشعرون زي ما سمرا او دین پوي کی بي شعور دینو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ امام رازی لی کلی دی چه ولید بن مغیره نبی علیہ السلام توی چه زه قسم خورما کچه تا دا پیغمبری ستا پا حق باندی نو زده دی بیا دیر حق دارو ما که دا پیغمبری پریشه تالا در کلی دا به مال را کلی و ولید ور توی ولی ویزه چه یما اکبرو من که سننو پا اومر کستان سیوای ما اغوی گندا پس سینیارٹی بانے ملاوی گی نظما سینیارٹی زیادہ آ رہا عمر میں زیادہ تھے واکثر من کا مالن او ایمال میں سیوا دے نو امام رازی دل طریقے جی فنزلت الایا دا آیت نادر شویر کنی مخ کے ماؤ ویلو چی امام رازی پا دے بل دے کلت کڑو چی چاوے چی دے دے کے دا آیت نادر شو ہتا سنو ہے چی صورت انام پہیڑ بانے نادر شویر دے دا آیت پا کے زان لبیا سنگر آگر دے وَإِذَا جَاتُمْ آیَتُمْ کلچے راشدیتا یو معجزام قالو دیوائی لن نومنا ہرگز منگ ایمان نروڑو حتی نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ تر دے پورے چھ مونتا غشان معجزے را کڑی شیم چھ دا اللہ رسولان اللہ کمی ور کڑی شے ہوئے کمونگلا حتی نوتا تر دے چھ را کڑی شیم مونتا مثل ما پشان داغے اوتی رسول اللہ چھ دا اللہ رسولان اللہ ور کڑی شوی دی سمت لبو کمونگلا یو صحیفہ راشی مستقلہ کتابو چھ پاغے کے دے لکلی برد آسمان نراشی چھ دے پیغمبر امانے نزب علاق منم مونگ بے علاق منو بل یریدو کل عمرہ منو من یوتا صحفا منشرا ہر یو پا کسی پغواڑی چھ کم کس دینا صحیفے طلبگار دے نمونگ لدے خط راشی حتی تنزل علینا کتابا نقرأوہو چھ مونگ اولولو پاے کدائی چھ دے پیغمبر امانے اللہ اعلم اللہ پوہدے مونگتا خپل استاد شیخ عبدالغنی جاجروی رحمہ اللہ دے دے کے دا فرمائیلو چھ دعا قبلی گی پا دے دے کے رسول اللہ او اللہ لا دو درہ چھ اللہ او دے شوی دے اوی دا پا حسن حسین کی دی کری دی دا دعا دا مقبولیت چھ کمزیو نے دی نیو پا کے دا اللہ عالم اللہ پوہدے ہے سو یجعلو رسالتا چھ کمزے کی دی رسالتا خپل پیغام دا پا سنیارٹے نور کی دا پا خاندانی شرافت نور کی دا پا مال و دولت نور کی دا پا حکومت و پا سلطنت نور کی سیوسیب اللذین آجرمو زردہ چوب رسی مجرمانو تا تخویف اخروی سغار انس پکوالے عند اللہ ادا اللہ سخام وعذاب شدید عذاب دیر سخت بما کانو یم کرون وما یم کرون الا بین پسی مکابر یادی فسبب داغی چی دیکم مکرون جوڑول فمن یرد اللہ ان یادیہو بشارت شو او صفات دا اغا چا چی کم مستفیدین دی ای کہ بکم کم نخیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دے آیت دا نزول نا پس تفوش شوی دے چھ دے آیت کے دا دی چھ اللہ چاہتا ہدایت کول غواڑی نداغ اسلام تا سینہ اس پڑی شرح صدر یشرح صدرہ للاسلام دا دیر پارا بسن نخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتاول ہوئے چھ دا یو رنا دا نور دے اللہ دا چا مومن پزڑکی واچی ندا سینے دا سے اس پڑی نبی تپوسو کو چھ دا دے سنخی نخانشتا چھ مونگ دا پتہ لگی چھ دا مونگ دا سینہ بند دارا او کنا دیس پڑھ دے لی دا نبی علیہ السلام ادرے نے خیدی نو ہاری اوتن دے دیو ادرے انہوں کو تو بوری کدرے وارا پکی شرح صدر رشتا اکا درے وارا نی سینہ بالکل بند دارا اکنا پنی میں انہوں نیو باندے بینو اول الانابتو الہ دار الخلود اخرت تا دے ورگر دے دے لی توجہ اخرت طرف ترا دویم التجافی اندار الغرور دا دنیا دا دے دو کور کورنا دا دو زر موڑ دے درم الاستعداد للموت قبل نزولی دا مرگ در آتلونا مخ کے مرگ لتیار دے مرگ لتیاری کرے دا دا درے خبر چا پچا کے رالے بس دا شرح صدر شوے دے یو اخیرت طرف تا دا توجہ برابر اور دویم دا دنیا نے زر موڑ لے دا دنیا دا نعمتنو میں زر موڑ شو اس میں نیت دا آخرت پا سفر جوڑ شو دا دنیا دا نعمت نا زر موڑ کا اور دا آخرت سفر تا زر جوڑ کا اور دا مر نمخ کی دا مر دا پار تیاری شورو کا دار شرح صدر علامات تینو فمن یورد اللہ غصوک چل اللہ غواڑین یاد یو چلا رخی دتام یشرا صدر اول الاسلام اس پڑی دا دا زر صدر زر دے دل اسلام اسلام تا دی پکې انګړه دنګړه نه کی پس پیش چې وته وی کله مخ کیږي کله رستو کیږي پریډ پکې نه کی کله یو شان او کله بل شان خو بس په استقامت سره د اسلام په طریقه روان دی. ومن یریدو دا صفات د محرومینو ذکر کی هغه مخ کې صفات د مستفیدینو درنا والا خلقو مخ کې مثال ذکر شکنه د نور او ظلمت هغه څوک چې الله غواړي چې گمراه کړي دلارام کی د ددا زړو ددرا سینا سو زیقن حرجن ډیر سخت تنگا حرجن تنگ چې غسکیږي کته سره خبره کین بس خوري دے کان نما سعد فی السما گویا چې په زور اور خیږي په بر طرف باندې لکته په زور باندې په بر باندې خیږي او داستر کې بقر او باسری او دیتا تیار نی کذالک هم دغشان یجعل الله الرسال الله پاک گجی بے خیری رجس بے خیری ار رجس عذاب یو در رجس مانا مالا خیر فیه بے خیری دیم رجس عذاب زجاج ہوئی پا آخرت کی بہت عذاب ملاوی گئے دنیا کے بس پکی دادوارت جمعش دیتا رجس وی پاگ چابان دے لا یومنون چی دی ایمان نروڑی بشارت وہادا صراط رب کا ربوبیت دا لارستا دا رب دا نیغا اسلام بان روان یا ان یاد یو یشرح صدر اور الاسلام دانے غلار دا قد فصلنا الآیات پتہ کی سر واضح مون دلائل بیانو صراط مستقیم توضیح مون سنگ اوکڑلا دا پیدا وت سو کخلی لقومی یذکرون نہ پار دا قوم چ دین سی تخلی ثمراتو ثمرا اولا لهم دار السلام دا دیر پارا کور دا سلامتی آرے دا امن زیرے دا بقا زیرے دا خوشالو زیرے چی جنت ورتوی سلامونو پا کیوں بھی کنا ملائک بوم دیتا سلام کی اللہ بوم دیتا سلام کی سلامن قولا من رب الرحیم تحیتهم فیا سلام وہو دیم سمرا او دا اللہ ولیوہم مددگار دا دیرے بما کانو یعملون پس او دای چی دی کم خیستا عملون کول اس دا بشارت نرستو تخویف اخروی وَيَوْمَا يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَكَمُرَتْ جَمُو بَكِ دِي طول پھریان با پکیومی انسانان با پکیومی سونا مکلف چی دی بحشر کے براجم ای یقال لهم دو پکی منی منس کے جیتا با اوی لشیم یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس اے تولگی آر پھریانو قد استکثرتم من الانس پتا کس سر ڈیر تابی کڑو تاسو دے انسانانو نا ڈیروں گمراہ کڑو ڈیروں جان پسی لگو لیو دیو مانا قد استکثر تم من الانس ڈیرا برخا غستوا تاسو پا گمراہ کولو دے انسانانو کی تاسو ڈیر سپیڈو چمون بدا انسانان گمراہ کو ڈیر گمراہ کڑو تاسو دے انسانانو نا پدے انسانانو کیوں ڈیر گمراہ کڑو د خلافت په ابتدا کې آدم علیه السلام چې کله خلیفہ کو دا پیریان بر انسانانو نه یریدل لیکن رستو چې ودا پته ولګیدل چې یره دا انسانان ډیر عجز دي عزیز مونږ نه یریږي ارزو کې یریږي یمورې یریګما اخو دې خوا کې ګما د غلطه پیریان دي اچھے وباسي اګوټې پر راضی نه یې زو مونته چې خدا کو ډیر زیات زمونږ نه یریدونکو خلق دي نئی وسر بیا لبی شورو کڑلے نو دے انسانان او بیاوی صورت جن کے براش انشاءاللہ چھ کلو پہ یو کند کے بدے رکے دلش پہ بیلال لات نوے بے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بے نوے اللہ تیر کڑو اعوذ بے سید حادل وادی دے کند چھ کم منیٹر دے کم پیرے مشر دے نو دا غب پناہ کے ذرا زمان اغیبو تا سیرے پہ خیم کولے ادیب ایرول ادیب اور پسیو قد استکثر تم من الانس دیر انسانان تازو پا غلط وارو لو وقال اولیاء من الانسیم او بوی اغا تعلق لرن کی اولیاء دوستان تعلق لرن کی دے انسانانو نا ربنا استمتع بعضنا ببعضن اے زمونگ ربا فیدی غستری دی مونگا پا مونگ کے بعضو ببعضن پا بعض نور سرام مونگ کے چکم گمراہانو دی کے چکم گمراہانو ندیو بلنو خب فیدی غستری آغا دے کہ خضر آرازی پی خاپیری اخلق والا روانی دغه دے کہ او کاکا دے راضی پہ ماما او خلق ولا رواني او پیسی تے ناغا اخلی چل واڑا چل دا دا پہ چل گٹلی شی ربنا استمتع بعضنا ببعضین اے زمون غربا فیدی غستے زمون نبادو پہ باد نور سرام و بلغنا اجرنا الذی اجلت لنا او اور سیدل مونگا غنیٹے تا چ تا زمون دا پارا مقرر کڑی وا تا چ زمون دا پارا کما نیٹا مقرر کڑی وا اگے دے تا مونگا رو رسیدلو قال النار مسواكم ابويت الله اور زید دے رکے دوستا سو دے خالدین فیا او سے پدی کے ہمیشہ الا ما شاء الله بیان دا قدرت او مگر غاچ دا اللہ کو خشیم چکم مومنان دی گنہگار دی نہیں بت رابار کی ان ربک حکیم علیم یقینا سارو حکیم حکمت لری مناسب سزا ور کی علیم پورے پاخوالو وکذالک نولی اخری عقبا فدی بختمی خبر دم استمرار اور دوام دا پار کذالک ہوئے اور دا عدم تسلیم اتم وجش والا وجہ سرا چچت ظالم دے ظالم دوست دے ہر ظالم دا بل ظالم ملگرتیا کی اور ٹول دا دن خلاف کی وکذالک نولی بعض الظالمین شاہ ولی اللہ غالبانا اغدا لکلی دی چکل تا حق بیانے دا قواو پتا بانے راضی فضل کبیر کی زیاد گماندار چاہے کی دی چکل بالکل یواز غریباً فردن اکی یواز پیوالا ککے او ستا سوک ملگری نی نستا خلاف بدا طول یو اپشی ویسیرونا کلهم یدن واحدتنا طول بیو لاس شی او ستا خلاف بکی طول لڑمانان بیو دیشوی ستا پا خلاف کی نولی بعض الظالمین بعضن منگ بعض ظالمان دا بعضو ملگری کو او غیر دی دن خلافو اغل گی آئی قطادر رحمه اللہ دغه فرمائی چی منگا مومنانو کے ام دا سکو چی مومن بر مومن دوستی ظالم بر ظالم دوستی جوارگر بر جوارگر دوستی اور ادی حشر بم یو دیکھی گی احشر الذین ظلموا و ازواجهم دا ٹول چی سنگ دلتے یو بل سر تعلقو ال تبوم دی یو دے پاسی وکذالک نولی یا نولی نزدے کو نولی ملگر کو د ظالمان ملگرتیا بارک روایت کے راضی من اعانا ظالمن سلطہ اللہ علیہ چار ظالم ملگرتیا اکڑا اللہ پہ اک ظالم مسلط کی کم ظالم چتا تعاون کرے دیکھا نا اک ظالم با امتاب زیت رسی ویدا پکی من اعانا ظالمن سلطہ اللہ علیہ التجرے پاخرت کے پرنگن بخلک نہ پاسی جی ڈٹول یو رنگ دے ٹولو یو جبرا چ پختانا دے پکے جان لے پنجابیان نے پکے جان لے پاٹے والا بنی دا یو پارٹی دا دا بلا پارٹی دا پدے اعتبار سر بنے ہو دیکھی گی دا بد اعمال و دا اخلاق و دا عقیدو یو دے والی وی نولی بعض الظالمین بعضم او سمو چھ دے چا سو خوخی کنا نہ چھ دے سنگئی نہ آغا سڑے بے خوخی کنا نبی علیہ الصلات و السلام تے او تنوے لو وی دا مکی مکرمی نے ڈمر آگلے دا مدینی منوری تا وی جدل تر اور رسی دا نتا پوسے ہو کہ جلے ڈمانو کور کم دے رے نہیں کر لڑ دا نو دا ڈمانو خوا ڈمانو سر دوستانے ہی نو چھ کم کس چا سر دوستانے ساتھی کو مطلب دارے چاہ گا طریقی اے خوخی دی وَقَدَالِكَ نُوَلِّي اُمْ دَكَّشَان مُنگ بَيَوْدَيْكُو مُنگا يَوْدَيْكُو مُنگ مَلْگَرِكُو مُنگا نِزْدِيكُو مُنگا مُسَلَّتْكُو بَعْدِ ظَالِمَان پَ بَعْضُو دِمَاكَانُ يَكْسِبُون پَائِ وَجَا چِدِي سَكَوَلْ اللَّهُمَ سَلِّتِ الظَّالِمِينَ عَلَى الظَّالِمِينَ یا اللہ چھے کم ظالم دی دا ظالمان دی نو پا نور ظالمان مسلط کی چھے پا خپلو کی جنگی یا معشر الجن والانس تخفیف اخروی اے ٹولگیا دا پریانو دے انسانانو علم یاتکم رسول منکم آئے نور آغلی تاسو تا رسولان تاسو لجنسنا منکم من جنسکم پیغمبران نور آغلی پیغمبر چه دے دا صرف پا انسانانو کے دے پیریانو کے مستقل پیغمبر نی پیریان با ام دا دغی رسولو چه پا انسانانو کے کم رسول لی راغی منی یقصونا علیکم آیاتی چه بیانولو دی پتاسو باندے زمونگا آیاتو نام عقیدہ و عمل اگر تاسو تا عقائد و عمل دائی تعلیمی تاسو تا نودر کرے گویا دار پیغمبران پا فرائضو کیلی چه یقصونا علیکم آیاتی دویم فریضہ وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یری در کولا تاسو تا د ملاقات دستاسو د دیور دینام قالو دی ورته وای اسی بنوی اول خو بدی انکارو کی جننا مونږ چرته پیغمبر لی دلنرنو چرته مونږ ته یو حق پر سم مسله کړه نه نو نبی او په گواهان پیشی د خپل لاسونه د خپل خپې د خپل اندامونه یوم تشهد علیهم السنتهم ویدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون نبیا بوی اقرار بکی شهدنا علی انفسنا اقرار کو مونگا علی انفسنا پخپلو زاننو باندے مونگا اقرار کو پخپلو زاننو باندے وغرتهم الحیات الدنیا دویم سبب یودا چی دی اقراری مجرمان شو وغرت هم الحیات الدنیا پا دوکا کے چولو دیل رجون دا دنیا وشیدو علان پسیم دا شیدنا علان پسینا وضاحت تے او وشیدو علان پسیم سمرد دا پار دا غررت هم الحیات الدنیا وشیدو علان پسیم گوائی بدی پخبل دانو نون کی انہم کانو کافرین چو دی کافر پا دنیا کے ذالکام الامر ذالکا معاملہ خود دغه شانت شوا ذالکا دغه د رسولانو لګل د دې حکمت وسو علم یکر ربکا رب بیا ذکر کرو ربوبیت شنه دې استارب مولک القراب ظلم تبا کون کی رکلو خلق لرا په ظلم سرام حال لار یال واچ دې کلو خلق غافلون اغي غافل وی د رسول د نرات لو پوجام دا سے اللہ نے کی چی رسول یا دا رسول دا خبر رسول کے داعی اگر نیت دی یو قوم تباکی اول نورتا مسئلہ ارسی انکار اکی نداغی نرست اللہ تباکی ولکلین اور پار داری و عمل کون کی ولکل عاملین تنوین عوض در مضافن الینا درجاتن بیا د بعثت نرست حالت چې انبیاء راغلی دي نه چا خبره منلې ده چا نه ده منلې نه چې چاو منلا درجات اغیلا مرتبی دي مما عملو داغ نه چې دي څه کړی دي چې چا نه ده منلې ناغیل صداګانی دي وما ربکا بغافلین اهل خو بغافلی خو ربکا ربوبیت ستا رب خو نه دی غافل نه دی رب ستا سنا خبره داغ نه یا ملون چی دی یہ کوی پورا جزا و سزا بور کی و ربو کا بے رب روڑو اوستا رب الغنیو بے پرواہ دے دا دیو جن پیغمبران نلی گی چگن خلق دا اللہ عبادتو کن اللہ با خوشحال جی دما عبادت کا ان کے ڈیر شو دا اللہ اس ضرورت نشتا دمونگا عبادت تا و ربو کا الغنیو لیکن ذر رحمہ خاوند رحمت تے این یشا یزہبکوم که خوخیشی دا نمونه را دا غنا الغنیو دا سه مستغنی ذات تی داغی یا نمونه مثال ورا این یه شایو زبکم که داغ خوخشی نبو بزی تاسو ختم بون کی ویستخلیف من بعد کم مایشا رابولی استاسو پده بانده استاسو نفسو یستخلیف رابولی رابولی استاسو پده من بعد کم استاسو نرستو مایشا غا چه خوخیشی دا اس نظیر دے دا استخلاف ہو نظیر دے دا اذهاب ہو سنگ بنور خلق راو دی کمان شاکم لکچ پیدا اکڑے تاسو من ذریت قوم آخرین من لابتداء الغایا من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا نور قومنا تاسو ام دا بلچانا پیدا کری اگی تلی زی نتاسو بلڑ شے و نور برا شی من دا پارا دا تبعیزو من ذریت بعضی من پا مانا دا بدل سرا جاریت لم تاکل المرققا ولم تاکل من البقول الا فستقا من البقول بدل البقول ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ بدل الاخرہ بدل ذریہ فبدل داول فبدل کے ذریت قوم آخرین من دا بعض دا اولاد یا من لابتداء الغایق ورم دا غرا من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا نور قوم نام انما توعدون لآت یار دا با کلی کلی با کی گی او چه کلی مونگ را نیسی نمونگ با تو تختو انما ما موصولا اللذی یقینا اغا چه تاس سر وعدہ کی دیشی پاغی سرا زکر جب سلت و آئیدن شکرن توعدون رستو بای سلی سر آئیدی توعدون بیهی یقینا اغا چه تاس سر داغی وعدہ کی دیشی لاتن خامخا اغا راتنون کے دام وما انتم بمعجزین نبی تاسو آجز کون کی اللہ لرا تخت دیم نشے یا ما شر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اخری فیصلہ قل ورتو ایام یا قوم اعملوا على مكانتكم اذا ما قوم عمل كوي پخپل طریقہ ان يعملوا زعمل كون كما ولكل درجات مما عملوا فسوف تعلمون زكت وما ربك بغافل عما يعملون زردا چ تاس تو پتو لگی من تكون له عاقبۃ الدار چه سوگ دے چه دل بوی عاقبت الدار انجام دا کور دا آخرت خنتی جب رچائی ریزلٹ بوزی نمبر بسوک اخلی پتا پا میدان لگی انہو لا یفلحو الظالمون علتو یقینا نشی بچ کے دے ظالمان ظالم بفیلی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضن دا سون چی دی رست براشی چی دا براجم کی پیرکم او جمیان فیجعلو فی جہنم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا دديكم غلط عقيده چې وی داغه ذکر یو کو چې دی خو ګوره د قیامت نوم انکار کی جالتونه ول ذکر کړل دی و چې دی اخرونه هم کمزور دي اوس د دې دینا په جاهلیت کې چې دی کوم عقاید داغه ذکر کی دی و فصلونو سره سکولو دی و زناور سره سکولو دی که کم دود دستور چه ورتوی اغا پاکه موجودو ناغا کم کم و مفسرین وی چه سوگ ده جاهلیت ده عقایدو نا زان خبر والغواری ندا آیاتو نا دل دیده نا اگوری چه وجعلو لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا رسوم جاهلیت یو کتابم ده چه پا جاهلیت که کم کم رسمون پا عرص اسکو ودونو که کم رسمونو یا غمونو کے کم رسمونو وغیرہ نیازات غیر اللہ بیانی صورت کے منگوے چھے نیازات غیر اللہ مستقل مضمون دے وَجَعَلُوا لِلَّهِ عَقِدَ لَرِي دَپَارَدَ اللَّهِ شاہ ولی اللہ مانا رفوض الكبیر اعتقدو از ادان لے جعلی عقیدہ جوڑا کرے دا گنی دا کافرو گنی عقیده چی اگر گن لی دزل خبره گنی دا کافر دا پار دا اللہ اول حماقت تیو گورا مما زرع من الحرث والانعام نصیبا دا غنا چی پیدا کری دی اللہ من الحرث دا فصلنا والانعام او دا زناورنا نصیبا سبرخا گردوی دی دا پار دا اللہ گردوی دا اللہ را پارا دا غصنا چه اللہ پیدا کردی دی دا فصلوننا اور زناورنا برخا اللہ والا فصلو کو ساروے ورکڑے دے نو دا اللہ برخے تم جدا کرا اور دا غیر اللہ برخے تم جدا کرا چہ دا داغو ہو گئے دے دا داغو برخرا دا داغی سراب فقالوا هذا لله بذامهم نوائدی هذا لله چې دا د الله برخه دا بذامهم د دې په ګمان دا الله برخه څه مطلب دای څه چې مونږه جدا کړه دا بر میلمنوي دا بر مسکینانوي دا بر مسافروي دا به مونږ په غیبه باندې خرج کو وهذا لشرکائنا او دا دویم ډیره چې لګیدل دی له شرکائنا دا زمونږ د شریکانو دی تفسیر خازن دې دې کی چې دار دې لپاره دې چې کم کم دې کې زمونږ بوتان لټتی دربارونه جوړ دي نو داغه چې کم منجوران دي پاغي باندې به دامال لګي وها دار شرکائنا ما جعلوا للاصنام چې دې ال تک کم دربارونه جوړ کړو د بوتانو نو په دې باندې به خرج کو د دې مال نه او داغه کم منجوران چو خادمان چو اغیل بیدا شیرسو یو حماقتو دویم حماقت تے ہو گورا فما کانا دا دویم حماقت تے دوئی سے بجوڑے شوئے مثلا دادے غنم دی دادے غنم دی کچھ تسیلے توپان برا گئے او دا اللہ دا کمک برک چوا دا دین بسو یو ایسا دیکھو آرات للا دا شرکاو آگئتا پرواہ نکی اللہ غنی ذات حالا دا غم دیره دا او کدو آغی شریکانو دا دیری نو دو دانی اقوارات لی نڈر بیچو دا اللہ خیر از نجه نقصان نا ترو رسی فما کان لشرکائیم فلا یسلو الاللہ وما کان للہ یسلو الی شرکائیم فما کان لشرکائیم اغی ساچ دا دیر شریکانو دا پار بوا فلا یسلو نا خون رسیم الاللہ اللہ تا وما كان لله اغاچ د الله لپاره سیسه مقرر ده فهو يسلو الى شركائهم اغه رسید دي شریکان ته ډیر نا کار هغه فیصله رچ دي یکی غالبا معرف القران کې دي کې لیکلي دي چې وسوم ده نظر شته کنه یو تن دي هغه وختونه په 200 کې تقسیم کړو دی وخت کې باز زمیداری کوم دکانداری وکوم د دنیا بل کاروبار وکوم دی وخت کې باز قرآن لرازم دی وخت کې باز جنس د کوم طالبی بکوم دی وخت کې باز تبلیغ کوم ته قرآن تلاوت کوم وغیرہ نجیله ساق و دی خوارشی نو د دین وبشه کمی چې دلته 2 غنټه وخت ورکړی دی کنه نو دی کې به یو په وخت نا وخت کی او اخوا باغه وخت یې واکی چې کم دنیوی مقاصد دی اغه له وخت ورکه پکارو چې دا غنه لګ وخت دی خاصه واکړی وی ناغن کی چې د دې دا کم لګ وخت دی دا وخت ما خوارسی وی دم د دې مستحق دی وما کان لله فویسل الى شرکائم سما یکمون ډیر نا کار فیصله دا وکذالک اور دغه ډولی کولو غونته کې مست ذالک التزین زینا دان یادات د غیر الله دی زینا لکثیر من المشرکین اخی سکړه د ډیر مشرکان ته شرکا او هم قتل اولادهم قتل اولادهم مفعول به شرکا هم فاعل لرزینه ده پارا لکثیر من المشرکین زینه سره متعلق او دغه شان ډیرو شریکانو خیسه کړه دې ډیرو مشرکانو ته داغي داغه اولاد وجل وجل س ذبح قتل اولادهم د شریکانو مینه په دونه غالب شوی دا چې خپل بچیم د دې په نوم باندې وقف کړی دي بلکې ذبح کړی دي مخکې ما راته بي سي ابلي سوال ورکړوا ابن جوزي لري دي چې د سپمې چې کوم عبادت کی نړم به بچي چې رخه د پیدایشي ستنې پکې منډي او پجوندونی یې مړکی او بیا خوشاله دي ساور کی چې زابرانه خوشاله شي شریکي حاجی وکذالک زینا دون د ازړې ولا چې کم دینه سخ کړي دي شرکا او هم شرکا کم دي من صدنته دا منجوران چې دای کم دي جاہلیت کی دا سوا کنا عبد المطلب زمون دا نبی علیہ الصلات والسلام نکو اغا دا ویلو چې زبا یو زوی لالو ما او چې بیا کلا خسن اوباسو ناغر عبداللہ پا نم باندو بیا تا پوسو کو وی لس او خان ورکا او بیا خسن اوکا نبیام دا عبداللہ پا نمو نبیو تا ویدنی دا شلو خانو بیا دے دا سی ترسلو خانو خبرا اغا تلیوات نبیارو ستا دے بچے لکا پایے که دا طریقہ وا مخکې ما ویلو وسم دا یقیني خبره دا چې گپ شپ نه رې چې د پنجاب په بعضې دیاتونو کې بعضې ښځې خپل بچي دا ورکی دربارونو لا او شادوله د چوها وته وي شادوله د چوها هغه وړوکې مخ او داسې یو تره سره دی نیولي دا والا هغې د کس ته داسې ټکولي را ټکولي بس دی والا شیطان په زړه کې اچولې ده چې دې سره به الله خوشحاله شي. وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم زبکول داغی د ماشومانو د منت پتاورو د منخت په طریقې دا کار وته چا خسته کړی دی شرکاءهم شرکاء ماناسو حب شرکائهم مینه له شریکانو خپلو د خپلو شریکانو د مینه نه مجبور دی د مینه مشرکان دی لیردوهم لام د عاقبت د دې لپاره چرا کوي دی لرام وليلبسوا عليهم دينهم ور دې لپاره چې ګډ وډ کی په دې باندې د دې غدین کم دین دین ابراهیمی سنت ابراهیمی ولو شاء الله ازاله د حزن نبی علیہ السلام له تسلی کدا الله خو خشوي ما فعلوه دیبا دا کارنو کړي دا ضمیر مرفوع چ دی دا کثیر تراجه دی کذالک زین لکثیرن کې چې کم کثیر دی ادا هو ضمیر چ دی نه دا د ذبح او قتل ته اگر راجعو ما فعلو دې ډیرو باندې نوې کړو دغه ذبح لرام دیو بیا دا نوې چیر د بچو په ذبح کولو الله پاک خوشاليږي. اگر شیطان و تک څنګه سبق خولو د ابراهیم علی السلام نو ځکه خوشاله شوی ری کنه چې اسماعیل علی السلام یې لالو اسماعیل علی السلام وردو د مینا په میدان کې او ذبح کوی نو ابراهیم علی السلام له سونه مرتبه ورکړي تاسو هم خپل بچی ذبح کړي. ولو شاء الله ما فعلوا فزرهم پرېږدي و ما افترون غچ دی رضان نه جوړي دی کو کارخانه تل ګولې دا د افتراءاتو نو دی سره داغه د دې چې کم خراب مصنوعات دي داغه نه پرې دا اعاده د اول صورت تحریمات د غیر الله او پدې کې پدې دومبني آیت کې درې صورتونه ذکر کړي. وقالوا وایدی هذه انعام وحرث حجر دا زناور دي وحرث او فصل ندي حجر په معنا د ممنوع محجور لکه ذبح په معنا د مذبوح حجرون بندی حرام دی فضل کبیر حرام دی حجرون بالکل ممنوع دی بندی لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم نبخری دی لرم اگر آغا صوب چیزا منگا خوخشیم بزعمهم دا دی دخپل گمان مطابقا ساروی بیرونی سو فصل نویسی سب یلکللا ندابه وی تفسیر حقانی شیخ عبدالحق محدث دہلوی پدے دیکھے بجز مجاوروں کے کسی کو کانا درست نہیں سمجھتے تھے دا بسر منجوران خوری دا فصل چلے دا منجوران خوری دا ساروے دا صرف دا منجوران دا پارا دے لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم او اگے کے بے ام ناری نور کو امام راضی بھی آوی او امام راضی ام نکلی دے چھ منجوران لبدا ورکو من نشا غری منجور لبه دغه فصل رسو منجور لبه دغه گڑ رسو انعام به رسول چه پدی بانه اللہ خوش آلیگی یو صورتو دویم وانعامون سساروی پک نورو دکر بیار آقلا انعامون انعامون داین علاوه حرمت زورو چه حرام کڑشی وی راغی شاگانی مقی تیر شکن والا حام حام پک جو کڑو چه پدب سورلی نکو وانعام دریم صورتو لا یذکرون اسم الله صفک نور سارویو زناورو چې د الله نوم به پاغی نه یادو. ابن کثیرو لا فی وقت الرکوب ولا فی وقت الحلب بس دا ځان لمونږ سم منتخب کړی دی کنه کپدیس باندې کله سورلی کو نو بسم الله و پنه وایو اکلې چې میرمنې لوشي نو بسم الله دې پنه وی لا یذکرون اسم الله علیها داول اللہ ویلو افتران مفول لہو رب پکی دو جید دروغ تڑلنا علی پد باندیم سیزیم بما کانو یفترون زردہ چی دیل بسزاد آئی ورکی چی دیل دان نجوڑا وال درې صورت ذکر شو. سلورم صورت وقالو او وایدی نوع رابع دا سلورم قسم دی بحیره دا او داغی پا خیٹا که با بچه او یا سائبه و داغی پا خیٹا که با بچه او او اغا بچه با جوانده رو تو نیلان بیو کو چه گوره دیکی دا خودو اسنو خرسیگی خالص للرجال دون النساء دا با صرف دا سڑو دا پا رئی خدر تیا خواکی گی او کنا اغا با مرل رو تو نبیا بیوی دوارو پا که شریکیو دا هم دا سڑو او هم دا خودو دا پا را پا شریکا بانده ایزان لخپلی او کی دا کورا جوڑا کرده و وقالو آئی دیم ما فی بطون آزی لنام اگه سوچ دا دی زناورو پا خیٹا کی دی دا زناور پا خیٹا کسی خود وسی زی کنا یا پا که پی یا پا که بچی دا پیو سر بیم دا معامل کولا اور بچو سر بیم دا معامل کولا خالص تلی ذکور نام دا خاص بس حلال لی زمون دا نارینو را پارا صرف مذکر بده ترا نزدی کی گی و محرمون و حرام کردی شوی دی علا ازواج نازمونگا پا خودو باندی جوانده بچه باتی نروتو دا با صرف سڑی خوری رست کلالی دا با زنانا نی استعمالی و این یکم میتتن فهم پی شرکام او که پیدا بشا اغا بچه مردار اکو با دا خیط نارا او کل شوی بچه سو مردارام یکن اغا بچه دا با مردار رووتو فهم فی شرکا دیوا پا دیکی ټول برابرو ناری ناو زنانا گویا دا آیت دا مطلب شد چه دا زن رواجو نمو جوڑاوا لکه او تدویز ختم کوما او دا سے ختم دے چه دیتا با او دریگی دا ناس سے ختم ندے زن نیو طریقہ جوڑا کی دا سے ختم دے چه دیکی با صرف چینی دمیگی دا سے دیکی با مالگا دمیگی یو کورا طریقہ پکے جوڑا کیت یا دی وقت دا کار کو دے لبا ار خدا نرا نزدی کی گی اگر از منگا ہوئے جوڑا کٹ کو دا کم خدا چا خاون مر دے اگو ترا نزدی نشی کم غریبی خوار اگو ترا نزدی نشی مالدار سربا چا خاون دے موجود دے اور دیرا پا مزو کرا اگر والا نزدی راشی ادا نور تے خواکو زکا چه بیا کار خرابی گی سپیروال رازی داو مکا نظریه را سیجزیم وصفهم زرده چه دیده و منگا دا بدلور کوده دیده دروغ و بیان وصف غلط بیان وصف دلتا غلط تکریر ده دروغ و تکریر ده کرده ده اللہ بدل صدا در کی پی اینو حکیمون علیم یقینن دا اللہ اکمت لری و پوریم اعاده دی آزاد غیر الله قد قصر اللذین مذهب شرکیه دا غیر نتیجه یار دی چه دا کم کارو که نتیجه بیوزی او کنا نتیجه سکه چه پتوی پی یو سووی و لگو یو خدا چه ولدی دیل ثابت تی خسران قد خسران فیل شو دویم دا سپان دا خروتو کم کلی دریم دا بغیر علمین سند و سرنشتا بی علم لگیا دی سلورم دا و حرمو مار دا قوم اللہ اللہ چه سور کردی دی دا کور پائے که سسی زون حرامی پینزم دا الافتراء علی اللہ فاللہ بانے افتراء خوش پگم دا ادولال قدولو اوام دا وما کانو محتدین ہدایت و سرنشتا پا دے کہ یو یو سبب چھو نا اغام کافی و دا دیر پارا چھ دیتا نزدے ورنشے اچھ دا وہ طریقے پکے راجہ مشوے او اللہ مفتی دے او اغا پہ دا وہ پتوے خکلکی ولا گولے نبیا دا دینا دا معلوم شولا چه دا شیع چه کم دیرن دیر غلط تی خسران خو زکا چه دا دی پوج سو تا گناہ ملاوی گی او صفاحات خو پا دی اعتبار سرا چه اش دا اکل وی چه دا سری وشی چه او تن خپل بچه دا فقر دا وجن وجنی یه چه کم دیرن دا معبود دا خوشحالی را پارا زبح کی تا سونلوی کمکل انسان دی زکر دا فقر خو یو موهومی سیز دی یا به یی رستو کی دیش اللہ والا ڈیرا ور کی دی بچی دیا او دے دے کے چتو والا جون ختمے نے بیا پا کسا پاتے شو او بغیر علمین خو زکا چی دار جہل خبری دی عالمان دا سے خبرنے کی جاہلان کی او دا چې کم حرامي کورن دا ځان له مستقل حماقت ته او بے وقفتیارا نو دا ټول فتوی بالکل پزی باندې دي. قد ولوا وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين څه معنا؟ دا کانه چې روړي دا سو وسنی گمراهان نه دي. د پخوانه دي د هدایت لار پرې خیره. وما كانوا مهتدين د دې گمراهی جدیده نه ده، قدیمه ده. قد خسر الذين قتلوا اولادهم فتاکیق سرا زیان کے پریوتلا کسان چو وجری دی خپل بچی وجری خپل بچی سپان پا بے وقفتیا بغیر علمین و بغیر دا علم نام اعادت تحریمات دا غیر اللہ وصا وحرمو ما رزقهم اللہ او حراموی دی اغسو چا اللہ دیل ورکڑ دی افتران اللہ دروغ تڑی پا اللہ خلاصہ بدا دے کافران دا مذہب سی قد ولوا پتاکی سره گمراه شو وما كانوا مهتدين نو دي د مخک نو ہدایت والا دنیا ذات غیر الله بیان شروع شو وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات سلام الله غذات تے انشا پمانه ر خلقا چې پیدا کړی دي باغونه معروشات فسفرون باندې پراتو معروشات چه پس پرونو بانه پراتی دانگور دا پا برا بانده اوخی جی سفره ولی جوڑی کڑی وغیره معروشات و ساغا چه پس پرونو بانده ندی پراتو لکه ونو تاو گورا یا خربوزه تا خطکی تاو گورا چه داده پر ازمک خوریگی سخوریگی سپا برا بانده زی سل سپرونو جو کڑی دی دالار سا پیدا کڑی دی انشاء انشاء پا مانا دو خلقا خو منشی بل چاہتا ویل شریف لان که دو پلان کی منشی دے امانا مجازی دا ون نخیلا و خلقن نخیلا کجور چونکہ عام شے و ندے مستقل ذکر رکو او پیرا کڑی دے کجورے و زرعا و پسلنا مختلفا اکلو دا سے حال کے چھے اختلاف چھے مختلف دی اکلو میوے راغے مختلف دی میوے راغے دا تغیر چه پدی سیزونو که رازی رازی پکی کنا پدی فصلونو که رازی پدی میوو که رازی پدی ترکارو که رازی دا دیر پار یو ذات ضروری ده چه اغا پکی دار سو تغیرات راولی چه دا مرچکی ده دا تریخ کی دا مثلا ٹماتر ده دا دی کم خون چه ده نا اغا پیکا گونتکی ده دا گازار ده دا بل سشی ده دیل یو مغیر پکار ده اغا نده مگر اللہ رب العزت بیا دا چه دا اللہ قدرت تاو گورا او بو چی دی اگر بر نخکت طرف تا زور کی او دا انگور چی دی دیکمو بوری کنا پا دا غدانو کے کپسول کے نا دا رخکت نا پا برا بانے ورغلی دی پانو تا بیاو گورا مختلف ہو اور انگونو تاو گورا نا مختلف ہو اور خوندونو تاو گورا نا مختلف ہو دا عرص پا دے کہ اللہ رب العزت پیدا کری دی والزيتون والرمان والزيتون او زيتون او انار متشابهان يوشان پانو علام يوشان پکتو کی متشابهان پانو يوشان دی تفسیر خازن چه گوری وطن تبوی جدا يوشیره وغیر متشابهان دی يوشان پخوان کی خوان کی دیر فرق دی دو انار بای دو او دا دوارو انارو رنگ بوم یو ہوئی او زمک بوم یو ہوئی او توخم بوم یو ہوئی او خوان بے مختلفی دا زیتون او دا انار دا پانو دا یو بل سر مشابہت تے لیکن دا پانو مشابہت تے خوان دا میوے اغپا دوارو کی جدا جدا رے تفسیر خازن کے لیے دے دی وغیرہ متشابه و ندی و شان میوی والا پخوان کے کلو من سمری خریر دیر میوونا اداس مرا کلچ دا باردارشی میوار کی واتو حقو ورکوے صرف دا اللہ حقو حقو للہ خاصتن یوم حسادی دا دی دلو پورز دا دیر شکول پورز دلیل دا عشر سنگ چه مخی منگا یو آیت کی دا خبر کڑیوا چلی امام بونی پر ہے مولا پر نزبان چھ کم شیز میں کہہ رہا ہو باسو کہ لگی ایک زیادی داغین با عشری لسم ایسا یا شلم ایسا پہ اعتبار دو بو اغب اور کول غواڑی ولا تصرفو او تاسو شرک مکوئے یا تاسو اسراف مکوئے تصرفو شرک وان المصرفین ام اصحاب النار مشرکان با جہنم تزیا ولا تصرفو دا حدنا متر وزے انہو لا يحب المصرفین یقیناً اللہ نخو قوی اسراف کون کی اسراف دیتے ہوئی چھ بیزای مال خرچ کی تفسیر قرطبی دا مجاہد قول دے دے کہ نقل کر دے کہ یو تن دا ابو قبیس دا غر عمرہ مکہ کے غر دے سر زر دا اللہ پلار کے خرچ کی دا تبا اسراف کون کے نوے لیکن پا زی خرچ کا کنا اکی اوتن دو درہما دا اللہ پا معصیت کے خرچ کرو نو دا تبا اسراف کون کے وے وعدہ جوڑ دے او پائے کے ڈج کی گی آتے برا اسمان چے کم دینا غولی اب پیسے خرچ کی دا مصرف تے بیزا ہے دا گولے خرچ کرلا اکنا ہم دا گولے را اچھا ترے بشتا بالکل رسا و رسولا یا من موہن سنگتا ادا دو من پھر اخلاص کو نہ دا بالکل اجرن و ثوابن نہ ڈک گولے را اس گزار میں کوا پزیبا نے گزار کوا یا تا پا مخا کے ٹکے اوشتلا یا انو اوشتلا کہ ٹکے اولی رسم دا مشرک ٹکے اولا اغبر پکاری گی ندا امام مجاہد ویری دی کہ ہر سمر مال خرچ کے خو پنیکے کی نتم اسرف نیک پا بدے کی نیے با حاتم تائی تا وی ریشیو چی لا خیر پی صرف پی اسراف کا خیر نشتا ناغور تاوی لا صرف پی الخیر پا خیر کا اسراف ام نشتا تفسیر قرطبی او امام رازی تفسیر کبیر کے دوارو دے دے کے دا خبرہ اگر چکم دینا لکھ لے گا دا سفیان قول تفسیر خازن کے موجود دے مان فقتا فی غیر طاعت اللہ کتا یوش دا اللہ پا طاعت دا علاوہ خرچ کو نتا تا مصرف بھی لکھی گی اسراف دیو کو و ان کان قلیلا معمولی یو روپے رے بیدایا خرچ کر رکھنا نہ تو مصرف ہے او پزیر پزرگون روپے خرچ کر لے نہ ڈیر خدے ہو ومن الانعام حمولتا وفرشا مخ کے ذکر رکو وقالوا هذه انعام وانعام حرمت ظهورها ما في بطون هذه الانعام دا انعام بارہ کی دی کور شریعت جو کڑو وس دل تعالی رب العزت داغے احکامات ذکر کی ومن الانعام او دا زناورنا حمولتا بار اڑن کی امشترے حمولتن چی قد اوچتی لکه اوخان شو غوان شو سنده شو میخ شو دا پا حموله که رازی چی ما اتاق الحمله چی اغا بار اوڑی شی مثلا و فرشام او چیت چیت قدوالام بیزه شوی گڑه شوی و فرشا وزیدون کی پزمکام زمک سر بلکل نزده فرش سر نزده کلو خریم ممار دقکم اللہ و داغین چه اللہ تاصل در کری دیم ولا تتبیعو خطوات شیطان اومده پا قدمونو دا شیطان تحریم خود ساختا دا شیطان قدم بانت للی کورا علال و آرام جوڑول انو یقینن دا شیطان علت دی چه مزه ولی مزه لکم دو مبین ستاصل پارا دشمن خکار دیم سمانیتا ازواجو خلقا سمانیتا ازواجو یہ بدل کا دسنا دا حمولتن و دا فرشن دا تجوڑی جوڑے دی پھر اکڑ دی اللہ تجوڑے کم کم دی من ادوان اسنین دا گڑنا دو دی دا گڑنا دو دی یعنی گڑ گڑا یا بیزا و پیسو مذکر و مؤنثو ومن المعز اسنین دا گڑ ندو دی گڑ او گڑا اور بیزے ندو دی بیزا او پیسو قول ورتو آیا دلیل عقلی آ ذکرینی آیا دغه دوا ناری نام حرما الله حرام کړی دی عمل انسین یا دا دوا زنانا مادی مادی پکې حرام کړی دی اکر مذکر مذکر پکې حرام کړی دی گڑ او پیس پکې حرام دی او کبیزا او گڑ پکې حرام ام اشتملت علی ارحام الانسین یہ حرام کړی دی دواڑا چې پدې باندې مشتمل دی رحمونا د دو مادو یا غا چې پدې باندې مشتمل دی رحمونا د دو مادو کاغا نری اکا مادا نبیونی بیلمن خبر را کے ماتا پہلم سرا دلیل نقلی مطالبہ شوا مخکنو کتابونو کی داشتا پیغمبرانو زڑو دا خبر کڑی دا نبیونی بیلمن این کنتم سارقین کہ تاسو رشتینی دا بیان شو دا من الدوانی دا سو دا فرشنو وز دا حمولتن بیان شروع کی گو من نام حمولتن و من الابل اسنینی دا اوخانو ندو دیم اوخا او اوخا و من البقر اسنینی او دا اوخانو ندو دیم غوی او غوا میخا خو پکرانا للا میخ پکے اور سنڈا پکے ذکر نشتا یاران لگیا ری تحقیق کی یو میخا خون تکیرا آگا تحقیق کی ہوئی چی دا پکے ہم آرام کن خبئی میخا دا بقر یو قسم دے زان لا مستقل شے نہ دے دا میخ قربانی ٹک دا دا میخ پیس کل صحیح دی دا میخ نا چی سو امدنی آگا صحیح دے او د چا پنیز باندې پدې کې خبرې دي خوره پکې خیر دا میخه چې دا نو قران او سنت کې خوره دي دلیل نشته فتاوره سنایا آیه کې سوال شوی دی چې موږ لره دې دلیل راکا چې دا میخه چې دا داولې الاله دا آیا آرام را ته سوې دې کې ناغه په جواب کې دا ویلې دي چې میخه خو الاله دا خو دلیل دارے چا پیدایا کی دی چا دا میخا جاموس او بقر یو شیر او کمونگ دا ہوای چا پیدایا کی دی نوی قرآن اسو نت دا پتوہ کے پیش کوئے کنا حال تا خو سڑی تا پوست کردے چا ما تا دا قرآن دا حدیث نا دلیلو خیا او گو توی پیدایا کی دی بیئے دایا رایا دشی نمونگ خبر خو آسان دا کم دا حرمت نخی نخانی دیگا پا میخا کی نشتا دا پا بهیمت الانعام کے راضی احلت لکم بهیمت الانعام ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علیہ علی ما رزقهم من بهیمت الانعام خو قرآن دل تک دا قسمنا ذکر کرل دا اتشو جوڑے قل ورطا ہوا آیا ذکرینیم آیا دا دوا نارینا اللہ رام کردی یا ملن سینی یا دوا مادیم یا غا چی او کنا اغا چې پدې باندې شامل دي ارحام الانسین بچدانې د دوو مادو ام کنتم شهدا بل ا ام پمانا ام منقطعیا پمانا ربل بلکې آیت تاسو عالمان یې نه پر دلیل وحی شهدا عالمان حاضر اذ وساکم الله بهذا کله چې کله کوم درکو تاسو ته الله پدې سره دا تحریم ستاسو خود ساختر مطلب دا فمن ازلم او سوک دیر لوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا دا غچانا چی تڑی پا اللہ بانے دروغ دا لالو دا رام پا باب کے اول دا کار عمرو بن لحی کڑے دے دے اسماعیل علیہ السلام شریعت بدل کڑے دے لیکن امام راضی رحمت اللہ علیہ وی والاقرب ان یکون آدھا محمولا علی کل من فعل ذالک ارچا چی دا کارو کو خبرو بیا آم چلے دانا چا عمر ابن لوہے پور بے خاص کے لئن اللفظ عام لفظ عام دے والعلت الموجبت لہذا الحکم عام ما او کم علت چھ دے حکم دا پارا غم عام دے فتح